السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نمشكور الله سبحانه وتعالى كتوزيشا وفيكا في هذا المركز الميمون، مركز شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. نواجب ويتكم شكور الله سبحانه وتعالى كويبو نمركزه عظيم، مركز إنايو فنديشا علمه يدنيتو، مركز inayotoa matunda mengi hapa katika nchi yetu. Ndugu zangu wanafunzi, ni neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kukuwafikisheni kuja kuchukua ilmu katika markazi hii. Neema za Allah ni nyingi. Neema za Allah ni nyingi anazotuneemesha kila siku. Na tunatakiwa, bali ni wajibu wetu kuzishukuru neema hizi za Allah subhanahu wa ta'ala anazotuneemesha. Na kila tunapomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ndipo anapotuzidishia neema zake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Kwa ni wajibu wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizi nyingi anazotuneemesha. Ndugu zangu wanafunzi, jambo hili la ilmu, jambo la kutafuta ilmu, ni jambo kubwa katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala kumuafikisha mja wake kutafuta ilmu ni kwamba amemuafikisha jambo kubwa, jambo ambalo ni la kheri nyingi. Ndipo Mtume sala sallam aliposema, man yuridi llahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin, Allah akimtakia mtu kheri humfahamisha katika dini. Kwa ni jambo la kheri kubwa kuwafikishwa mtu kutafuta dini hii na ilmu hii ya dini ya Kiislamu. Na tunavyotakiwa baada ya kusoma ilmu tuwafikishie wenzetu, kila aliyesoma akajua, wajibu wake baada ya kujua ni kuwafikishia wenzake na kuwafundisha ndugu zake ilmu hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. كَيُوَاجِبُ مُتُ وَكِشَ صَوْمَ أَكِجُوَ أَوَفِكِشِيَ وَنْزَاكِ عِلْمُ هِلِي أَلِيَجُوَ. Ndugu zangu wanafunzi, jambo la wanafunzi na kutafuta ilmu ni jambo adhimu, ni jambo la ibada, ni jambo lenye thawabu nyingi. Katika hadithi ya Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu qala, يا رسول الله جاء jitu atlubul ilm. Sahabi huyu Jalil alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, nimekuja kutafuta ilmu. Faqala sallallahu alayhi wasallam, marhaban bi talibil ilm, marhaban bi talibil ilm, fa inna talibal ilm tahuffuhu al malaika wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Karibu ewe talibul ilm, kwani talibul ilm malaika wanamzunguka na kumfunika kwa mbawa zao. Malaika wanamfunika talibul ilm, wanamzunguka na kumfunika kwa mbawa zao, kwamba ni mtu mwenye manzila katika Uislamu, talibul ilm. La yakhfa alaikum, kwamba jambo la ilmu ni moja katika misingi ya da'wa salafia al-mubaraka. Kutafuta ilmu ni moja katika misingi ya da'wa salafia al-mubaraka, kulingana na nususi hizi za Qur'an na hadithi za Mtume sa sallam zinazohimiza kutafuta ilmu hii ya dini. Kwa hiyo da'wa salafia al-mubaraka imeweka jambo la ilmu kwamba ni katika misingi ya da'wa yake. Lazima watu wasome ilmu, na ndio maana durus zinaendelea, Waislamu wanafundishwa, mbali na wanafunzi, awamu wanafundishwa misikitini, durusi zinaendelea kila siku, kwa sababu ni msingi mkubwa katika misingi ya da'wa salafia al-mubaraka al-ilm. Ndugu zangu wanafunzi, tujue kwamba ilmu pia mbali ya kwamba ni ibada, pia ni sababu nyepesi ya kwenda peponi. Kutafuta ilmu ni sababu nyepesi sana ya kwenda peponi kuliko kufanya ibada bila ya ilmu. Yakulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alhadithu fi sahihi Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kufuata njia hali ya kutaka kwa njia hiyo ilmu, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Kwa hiyo maulama wanasema hii kutafuta ilmu ndiyo sababu rahisi ya mtu kwenda peponi kuliko mtu kufanya ibada bila ya ilmu. Kuna watu wanafanya ibada bila ya ilmu, wanasali bila ya ilmu, wanafanya haji bila ya ilmu, wanafunga bila ya ilmu. Hawa njia yao ni nzito sana kuingia peponi hawa, kwa sababu wanafanya ibada kwa kubahatisha, hawafanyi ibada kwa ilmu. Lakini talibul ilmu ukishasoma ukajua, unafanya ibada zako kwa uhakika, hubahatishi wala hubabaishi. Na ndio maana kutafuta ilmu na kusoma na kujua ni sababu rahisi ya kwenda mtu peponi. Ndugu zangu wanafunzi, jambo hili la ilmu ni jambo la kwanza katika Uislamu. La yakhfa alaykum anna al-ayat al-ula allati nazalat ala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam iqra bismi rabbika alladhi khalaq, aya ya kwanza iliyoshuka katika Qur'ani ya kushukishiwa Mtume sallam ni aya hii ya suratul Alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba kila kitu. Idhan al-aya ta'muru bil-ilmi, inaamrisha ilmu. Kwa hiyo ilmu kwanza ndiyo kufanya ibada. Ilmu kwanza, فاعلم, يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم جوا كوانزا أنه لا إله إلا الله. يقول الإمام البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Allah ameanza kuamrisha ilmu kwanza kabla ya kusema maneno yoyote ya ibada, kabla ya kufanya kitendo chochote cha ibada. Allah ameamrisha ilmu kwanza, fa'lam ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hubaira akifanya sharhi ya tarjama hii ya Imam al-Bukhari qal li'anna al-ilma shartun liqabuli al-amal, sababu ilmu ni sharti ya kukubaliwa amal. Amal haikubaliwi bila ya ilmu. Lianna alilma shartu liqabuli alamal, ndio maana Allah ameanza fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Pia ndugu zangu wanafunzi, tunaposoma, tunapotafuta ilmu, tunatakiwa mara kwa mara tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala addu'a, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie ilmu. Mara kwa mara tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala jambo la ilmu na jambo la kutupa uelewa na ufahamu na hifdhi katika ilmu. Tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la dua ni jambo lazima kwa Muislamu. Kila jambo unalolitaka lazima umuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi ukapewa hivi hivi bila kuomba. Lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la dua ni katika mambo ambayo tumeyawacha, ndugu zangu wanafunzi, lakini ni jambo kwanza ni lazima, sababu ni ibada. Alafu sisi tuwahitaji, tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika kila upande. Tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa afya zetu, tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa familia zetu, tunamhitaji Allah katika kila upande. Kwa hiyo jambo la dua ni jambo la lazima tumuombeni Allah kila jambo. Allah subhanahu wa ta'ala analiamrisha jambo hili la kumuomba. Kwa hiyo ni jambo ambalo limesahaulika kwa baadhi ya Waislamu. Wengi tumelisahau jambo la kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni jambo la lazima kwa sababu sisi tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo. Kwa hiyo kwa nini hatumuombi Allah? Na Allah anapenda kuombwa. Allah anapenda kuombwa, si kama wanadamu. Wanadamu hawapendi kuombwa. Wewe kila siku mfuate mtu, naomba 100, naomba 1000, naomba sijui ngapi, atakufukuza huyo. Lakini Allah anapenda hiyo kuombwa mara kwa mara. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdhabu. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu, Allah anakasirika ukiwacha kumuomba. Lakini wa bunayya adama hina yus'alu yaghdhabu, mwanadamu anapoombwa ndio anakasirika. Lakini Allah ni kinyume cha mwanadamu, Allah anakasirika usipomuomba, sababu ni katika ibada zake. Sasa usipomfanyia ibada, Allah anakasirika. Kwa hiyo tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo, hususan jambo la ilmu. Na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia mtume wake aombe ilmu, wala ta'jal bilqur'ani min qabli an yuqla ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma, sema e mola wangu nizidishie ilmu. Ikiwa mtume anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie ilmu, je, mimi na wewe? Na ni katika dua za mtume sallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Katika dua za mara kwa mara mtume sallam alikuwa akiomba ilmu hii yenye manufaa. Ikisemwa ilmu, ni hii ilmu hii ya sheria. Hizi ilmu za kidunia hazisemwi ilmu, kama anavyosema Sheikh Al-Fauzan, ilmu za kidunia zinasema ilmu al-handasa, ilmu tibbi, ilmu gani, lazima iwe na kaid, ilmu ya udaktari, ilmu ya uinjinia. Lakini kisema ilmu ni hii ilmu ya kisheria, inakuwa ni mutlaka biduni kaid. Kwa tunatakiwa tumuombe Allah mara kwa mara atupe ilmu. Ndugu zangu wa Islam, lakini pia tunatakiwa tuwe na ikhlas katika ilmu. Tumtakasie Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kutafuta ilmu. Tusiwe na malengo mengine dhidi ya hii ikhlas. Sababu hii ni ibada, na ibada lazima iwe na ikhlas. Ibada yoyote lazima iwe na ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ya kutafuta ilmu. Ndipo Allah atatukubalia dua zetu, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha katika ilmu tukiwa na ikhlas. Lakini ikiwa tukiwa na malengo mengine, mimi nasoma kwa ajili ya kitu fulani, kwa ajili nipate nyumba, kwa ajili nipate kazi nzuri, hapo hapana ikhlas. We kuwa na ikhlas na Allah atakuletea mambo hayo yote ya dunia. Weka mbele ikhlas. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu ad-din. Sema mimi nimeamrishwa ni muabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Kwa jambo la ikhlas lazima liwe mbele yetu kila ibada, hususan talabul ilm. Tusiwe na malengo mengine dhidi ya hii ikhlas. Ndugu zangu wanafunzi, jambo hili la ilmu ni amana. Jambo hili la ilmu ni amana, na amana lazima itekelezwe. Watu wasifanye khiana katika amana. Ilmu ni amana, manhaj ya ahli sunna ni amana. Msije mkasoma vizuri hapa, mmesomeshwa vizuri manhaj, halafu mkabadilika mkawa tena mubtadi'a ama hizbi na nini. Hii ni amana. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kuyo amana hii, ilmu pia ni amana kama ibada nyingine zote. Tunatakiwa tuibebe amana hii, halafu tutekeleze amana hii ya Allah, tusifanyie khiana. Sababu kufanya khiana ni sifa za wanafiki, sifa za Mayahudi. Mayahudi ndio wanaosifika kwa khiana, kuvunja ahadi ni wao Mayahudi na wanafiki. Lakini Muislamu yeye sifa yake ni utekelezaji wa amana, uaminifu. Kwa hiyo ilmu hii mnayochukua ni amana, ndugu zangu wanafunzi. Ilmu ni amana, amana inatakiwa itekelezwe vizuri bila kufanyiwa khiana, sababu khiana ni katika sifa za wanafiki. Ayatul munafiqi thalath, kama alivyosema Mtume, idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina khan. Akiaminiwa hufanya khiana. Hizi ni sifa za wanafiki, khiana. Lakini sisi Waislamu tunasifika kwa uaminifu, hatuna khiana. Kwa hiyo ilmu hii ni amana kama amana nyingine, tunatakiwa tusifanye khiana kwa ilmu. Ukiondoka hapa unakwenda kufundisha ndugu zako, jamaa zako, usifanye khiana. We umefundishwa hapa kila kitu, umefundishwa mawad, funun zote, hukufanyiwa khiana hata fani moja. Kwa hiyo na wewe ukenda ukifundisha kule, tekeleza amana hii ya Allah, usifanye khiana kwamba kuna ilmu nyingine hutaki ndugu zako wajue. Ilmu hii nimepata tabu mimi kuisoma, hii mehifadhi mpaka nikaijua, siwezi kufundisha mtu. La, hii ni amana. Usiwe na sifa za unafiki za kuficha amana na kuto itekeleza amana ukafanya khiana. Khiana pia ni katika sifa za Mayahudi. Wa min ahli alkitabi man in ta'amanu biqintarin yuaddihi ilayk ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. خيانة katika sifa pia za Mayahudi. Kwa hiyo wajibu wetu ni kuibeba amana hii ya ilmu, hususan hadha almanhaj alazim, hadha almanhaj almasum, manhaj an-nabi sallam wa sahabatihi alkiram. Tuibebeni amana hii ya manhaji ya mtume na masahaba wake, tusifanyie khiana tukenda tukabadilika. Tusifanye khiana hii ya manhaj halafu tukaichukuliwa tukasoma manhaj vizuri, tukaelewa manhaj ya sunna vizuri, halafu tukiondoka hapa tunakwenda kubadilika, tunakuwa ni mahizbi au tunakuwa ni mubtadi'a, itakuwa tayari tumeifanyia khiana manhaj ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo amana hii ilmu ni amana, manhaj ya sunna ni amana, kila tunachokisoma hapa ni amana, tunatakiwa tusifanyie khiana amana hii. Ndugu zangu wanafunzi, namalizia kwa kusema kwamba hii ilmu inahitaji adab, adabu, tuwe na adabu katika ilmu, tuwe na heshima katika ilmu, tuwe na tabia nzuri. Tabia nzuri hili ni jambo la kila Muislamu, fadlan an talibil ilm. Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume wake, wa innaka la ala khuluqin adhim, wewe una tabia tukufu. Wa yaqul nabiy sallam innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, mimi nimetumilizwa ili nikamilishe tabia nzuri. Kwa hiyo mtume sallam ametufundisha tabia nzuri, tujipambe kwa tabia nzuri, tujipambe na adab na heshima kwa watu, tuwe na heshima kwa watu. Baadhi ya awamu wanatutia illa sisi, wanasema nyinyi hamna heshima kwa watu, hususan wanafunzi wenu hawana heshima. Haya ni malalamiko, mimi binafsi nimefuatwa wakisema kwa wanafunzi wenu hawana heshima na watu. Kwa hiyo tunatiwa illa hiyo kwamba hatuna heshima. Kwa tutekelezeni, yani tujipambe kwa tabia hizi alizotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na tujue kwamba tabia ni katika dini, tabia nzuri ni katika ibada. Sisi wanafunzi ni aula kutekeleza na kujipamba kwa tabia hii, ikiwa tabia nzuri zinahitajika kwa kila Muislamu, anawajibika kujipamba kwa tabia nzuri. Sisi ni aula, sisi ahlu sunna wal jamaa ni aula tujipambe kwa tabia nzuri. Kwa sababu ahlu sunna wal jamaa, kwa nini wameitwa ahlu sunna? Kwa sababu ya kufuatilia sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. As-salaf walikuwa hawabagui sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hili ni sunna wanalifanya bila kubagua kwamba hii ni sunna ya wajiba au si sunna ya wajiba. Kwa hiyo jambo la tabia nzuri ni jambo la ibada. Yakulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imi al-qa'im, Muislamu anafikia kwa tabia zake nzuri daraja ya sa'im, mwenye kufunga saumu za sunna mchana, al-qa'im mwenye kufanya ibada za usiku. Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imi al-qa'im, tabia nzuri ni katika ibada ambazo mtu anafikia daraja hizo za kufunga saumu za sunna na kufanya ibada za usiku. Tabia nzuri, ndugu zangu wanafunzi, as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim kanu yata'allamuna al-adab akthara min ta'allumihim al-ilm, walikuwa kujifundisha sana adabu na heshima na tabia nzuri kuliko kujifundisha ilmu. Kwanza wanajifundia adabu na tabia nzuri kwa watu bila kuwaudhi watu. Tabia nzuri, baadhi ya ulama wanafasiri nini tabia nzuri. Baadhi ya maulama wanasema badhlul ma'ruf wa kaful adha, badhlul ma'ruf wa kaful adha, kufanya mambo mema na kujizuia na maudhi, kutomuudhi muislamu mwenzako kwa mkono, kwa maneno, kwa ulimi au kwa vitendo, kama anavyosema Mtume sallam, almuslim man salima almuslimuna min lisani wa yadi, muislamu wa kweli, muislamu kamili ni yule ambaye waislamu wenzake wamesalimika naye kwa ulimi wake na mkono wake. Huyu ndio muislamu wa kweli. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Yote hii ni kuonesha tabia nzuri, kwamba watu wajipambe, waislamu wajipambe kwa tabia nzuri, kwa sababu tabia nzuri ni katika dini, tabia nzuri ni katika ibada. Mtume sallam ana hadithi nyingi zinazoonesha tabia zake nzuri alivyokuwa akifanya muamala na watu. Yakulu nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haithu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haithu ma kunt, mche Allah popote ulipo. Popote ulipo unatakiwa uwe na takwa, nyumbani, msikitini, barabarani, dukani, chooni. Ittaqillaha haithu ma kunt, mche Allah popote ulipo. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, lifuatishe jema, lifuatishe ovu jema, hili jema litafuta lile ovu. Wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan, kana watu kwa tabia nzuri. Kwa hiyo tabia nzuri ni katika dini aliyoiamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliamrisha jambo hili la tabia nzuri. Imamu hapa hafidhullah ametusomea aya za akhir surati al-Furqan, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wenye tabia nzuri. Kwa hiyo tabia nzuri ni katika Uislamu, tabia nzuri ni katika dini, tabia nzuri ni katika ibada, ambazo mtu anapata thawabu nyingi kwa tabia hizi nzuri. Kwa hiyo ndugu zangu, haya niliyoyasema, ninamwomba Allah subhanahu wa ta'ala yawe yanatoka katika moyo wangu kwa ikhlas, na yaingie katika nyoyo zenu, na tuyatekeleze haya yaliyoelezwa, kwa sababu kuna tatizo kubwa la sisi wanafunzi kutokuwa watekelezaji. Hili ni tatizo kubwa kwa wanafunzi wengi, kwamba tunasoma lakini hatuna utekelezaji, hatuna amali. Ndio matatizo mengi yanayotokea kwa baadhi ya wanafunzi, ni kwamba wamesoma lakini hawana amali, hakuna thamara ya ile ilmu waliyoisoma. Ma thamaratul ilm? Al-amal. Thamaratul ilmi al-amal, matunda na natija ya ilmu ni amal, ni utekelezaji. Ukishasoma utekeleze yale uliyoyasoma. Sasa wewe umesoma mambo mengi halafu huna lolote, umebaki na vile vile ulivyokuwa. Sasa ni vipi, umesoma nini? Sasa wewe umesoma, walillahi alhamdu, umeelewa, ni kumshukuru Allah na kutekeleza yale uliyoyasoma, ndio kumshukuru Allah. Kumshukuru Allah ni kutekeleza uliyoyasoma, lakini tuna kigugumizi cha utekelezaji. Baadhi ya wanafunzi wana kigugumizi cha utekelezaji, hawana amali, wanasoma tu, wakishasoma basi, halafu wanarudia yale yale waliokuwa kabla ya kusoma. Hii ni khasara, hii ni khasara. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amewataja vibaya wale Mayahudi ambao walikuwa na ilmu lakini hawana utekelezaji, hawajui, hawakutekeleza. Mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ما يهودي ni kama punda waliobeba mizigo ya vitabu, hawajui chochote mle ndani kwa sababu wamesoma lakini hawana utekelezaji. Kwa sisi tunatakiwa tutekeleze, ndio natija ya ilmu. Thamaratul ilmi al-amal, natija ya ilmu ni kutekeleza ile ilmu. Sasa wewe umesoma halafu bado una mambo yale yale ya kihuni uliokuwa nayo kitambo, kumbe ulikuwa muhuni. Allah subhanahu wa ta'ala akakuongoza ukasoma, sasa mbona urudie ule uhuni wako? Sio hivyo. Kwa hiyo natija ya kusoma ni mtu kufuatilia na kutekeleza yale aliyoyasoma. Kwa tumesomeshwa hapa mambo mengi, tumesomeshwa akhlaq, tukasomeshwa adab. Tufuatilie na tutekeleze akhlaq hizi. Innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Innama al-umam al-akhlaqu ma baqiyat, umma ni tabia, zikiwa zipo zimebakia zile tabia. Lakini fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu, ikiwa wao tabia zao hazipo na wao hawapo. Kwa hiyo tabia njema, adabu, heshima, tuwe na heshima na watu. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa haya tuliyosema. فنسأل مولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.